اور ایک قول یہ ہے کہ فتنہ سے مراد کفر ہے، اس وقت تک لڑتے رہو جب تک دنیا میں کفر باقی ہے۔ یہ ہجومی جہاد کی دلیل ہے۔ ایک آفیسر صاحب اپنے گھر پہنچے اور انہوں نے عجیب و غریب جوتا پہنا ہوا تھا، بیگم نے پوچھا یہ کیوں پہنا، کہتے وہ میرا چپڑاسی نے پہنا تو میرا دل کہ اللہ کے سوا اللہ کے کسی منکر کے پاس طاقت ہو۔ مسلمان کبھی برداشت، مسلمان روئے گا، مرے گا، جلے گا، کٹ جائے گا، کافروں کو طاقتور نہیں ہونے دے گا، ورنہ ہماری بیٹیاں بھی محفوظ نہیں، ہمارا قرآن بھی محفوظ نہیں، جنون سوار ہو جاتا ہے ایک مسلمان کے اوپر۔ تو یہ آیات بالکل واضح ہیں اور ہماری پرانی تقریر میں اس پر بہت زیادہ بحث کی گئی ہے، اس آیت کی تشریح و تفصیل پہ، اور آپ حضرات ویسے بھی پیچھے جو بحث سنتے رہے اس کے اندر اس کے بارے میں تفصیل آ گئی ہے۔ اب ایک نقطہ اس میں ذہن میں رکھ لیں، فتنہ قتل و غارت سے زیادہ خطرناک ہے، قرآن سے ثابت ہے نا، الفتنہ تو اشد من القتل۔ اللہ کے نبی چلے گئے تو فتنے شروع ہو گئے، پھر حضرت عمر گئے تو دروازہ ہی ٹوٹ گیا اور فتنے آنا شروع ہو گئے، کیونکہ حضرت عمر نے پوچھا تھا حضرت حذیفہ سے کہ یہ فتنے کون کون سے آئیں گے، تو کہا تھا امیر المومنین آپ فکر نہ کریں، آپ کے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ فرمایا ٹوٹے گا۔ یہ اشارہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم شہید ہوں گے، انتقال نہیں ہوگا۔ حضرت عمر چلے گئے، فتنے ہیں صبح شام رات دن، اچھی شکل میں بری شکل میں طرح طرح کے فتنے ہیں۔ ان فتنوں میں جو سب سے پہلا فتنہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد آیا وہ تھا مانعین زکات کا فتنہ، کہ ہم زکات نہیں دیتے۔ تو اس فتنے کا علاج کتنے جلسے کر کے کیا صدیق اکبر نے، کتنی کانفرنسیں ہوئی تھی بتاؤ نا بھائیو۔ پہلا فتنہ جو اسلام میں پیدا ہوا اللہ کے نبی کے جانے کے بعد یہی تھا نا کہ زکات نہیں دیتے، مرتد ہو رہے تھے۔ لوگوں نے آ کے صدیق اکبر سے کہا حضرت کوئی نرمی کیجئے، مہربانی کیجئے، صرف زکات کا انکار کیا انہوں نے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، صرف زکات کا انکار کیا۔ فرمایا نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ نے ان کا دل کھول دیا اسلام کے لیے۔ فرمایا دین کم ہو جائے اور صدیق اکبر زندہ رہے ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلا فتنہ کس چیز کے ذریعے سے ختم ہوا؟ جہاد کے ذریعے سے۔ جہاد کے معنی حقیقی کے ذریعے سے یا معنی مجازی کے ذریعے سے؟ وہ معنی حقیقی کیا ہے جہاد کا؟ قتال کے ذریعے۔ ماشاءاللہ سبق یاد، الحمدللہ۔ اور جو آخری فتنہ آئے گا جس سے اللہ کے نبی نے امت کو ڈرایا ہے، مسیح دجال کا فتنہ، تو دجال کون سا دم کرنے سے مر جائے گا؟ جی آئے بائیں شائیں مر جائیے گائیں، قیوشن مخشن رجمشن میاشن شاقیشن ماشن ابوشن، کون سے دم سے ختم ہو گئی ہے؟ جی سوار سے۔ تو پھر اب آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں جہاد کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی نسل کو، اپنی قوم کو، اپنے ایمان کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ تلوار ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ سمجھے تھوڑا سا، بات یہیں تک نہیں رکتی۔ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی فتنہ موجود ہے، اور وہ فتنہ ہے جواب قبر، سوال پوچھیں گے۔ فرمایا کہ جس نے دنیا میں تلوار کی ہوگی یوں، اور یوں کرتے ہوئے تلوار اس کے اوپر آئی اور اس کا سایہ پڑ گیا، یا گن یہاں لٹکائی دھوپ میں چلا گن کا سایہ آ گیا، اس آدمی کو قبر کے فتنے سے بھی بچ گیا۔ حدیث میں کفا بباریکت السیوفی، تلوار کی چمک جو کا فتنہ اس نے دیکھ لیا، ایک آزمائش دیکھ لی، تو اس آزمائش کے بدلے اللہ اس آزمائش سے بچا دے۔ بھائیو مزے ہی مزے ہیں جہاد میں، اس لیے سب تیاری کرو اس کی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مارے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا، کیا ہی خوب مولا ہے، وہ نعم النصیر اور خوب مددگار ہے۔ مولا کے 14 معنی آتے ہیں شرح ابن عقیل میں لکھے ہوئے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، خوب جان لو کہ جو تمہیں غنیمت ملے کسی بھی چیز میں سے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، جو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہیں ان کو زکات نہیں لگتی، ان کو خمس الخمس میں سے ملے گا۔ جہاد کے پانچویں حصے کا پانچواں حصہ نکالیں گے ان کے لیے۔ وَلِيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمِسْكِينَ، مساکین مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں کے لیے۔ ان کن تم، اب اللہ کے نبی چلے گئے، اب جو مرکز ہے یا جماعت کا ذمہ دار ہے اس کو پانچواں حصہ ملے گا، مجاہدین کے ذمہ دار کو۔ پھر ان پانچویں حصے میں سے جو رسول اللہ کا حصہ تھا وہ تقسیم کیا جائے گا بیت اللہ کے لیے یا مساجد کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کتاب پہ جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر, یوم الفرقانی فیصلے والے دن, اللہ اکبر, بدر کا دن فیصلے والا دن, یوم التقل جمعان جس دن دو جماعتیں ٹکرائی تھی, واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اذ انتم بالعدوۃ الدنیا, جب تم ادھر والے کنارے تھے یعنی مدینہ کی طرف تھے, وہم بالعدوۃ القصوی, وہ پرلے کنارے تھے, والرکب اسفل منکم, ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے گزر کے بچ چکا تھا, ولو تواعدتم, اگر تم دونوں لشکر وعدہ کر کے آتے, لختلفتم فی المیاد, تو میاد پہ نہ پہنچ سکتے, تم ان سے گھبرا جاتے وہ تم سے گھبرا جاتے, پر اللہ نے دونوں کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا, کیوں, ولکن لیقضی اللہ امرا, تاکہ اللہ پورا کر ڈالے اس کام کو, کان مفعولا, جو ہونے والا تھا, کیوں, لیہلک من ہلک عن بینۃ, تاکہ جس کو مرنا ہے وہ دلیل قائم ہونے کے بعد مرے, ویحیی من حی عن بینۃ, جس نے جینا ہے وہ اتمام حجت کے بعد جیے, وان اللہ لسمیع علیم, اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے, اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا, جب اللہ نے آپ کو خواب میں دکھایا ان کافروں کو تھوڑا, حضور نے خواب میں دیکھا تھوڑے سے ہیں, اس سے آپ کو اطمینان ہو گیا, ولو اراکہم کثیرا, یہ خواب جھوٹا نہیں تھا, خواب میں بعض دفعہ نتیجہ دکھایا جاتا ہے, جیسے سیب ہے نا, اس سیب کے اندر ایک اس کا جوہر ہوتا ہے, تو اس لشکر کا چھوٹا دکھانا تعبیر تھی کہ یہ لشکر شکست کھائے گا, یہ نہیں تھا کہ نبی کا خواب جھوٹا تھا, نعوذ باللہ. ولو اراکہم کثیرا, اگر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ زیادہ دکھاتا, لفشلتم, تو تم جو ہے وہ کمزوری دکھاتے, ولتنازعتم فی الامر, اور آپس میں جھگڑ پڑتے, ولکن اللہ سلم, لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا, انہ علیم بذات الصدور, وہ خوب جاننے والا ہے دلوں کے احوال, واذ یریکموہم, اور جب اللہ نے تمہیں وہ فوج دکھائی, اذ التقیتم, مقابلے کے وقت, فی اعینکم, تمہاری آنکھوں میں, قلیلہ, تھوڑی سی, حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے ساتھ والے سے کہا, یہ مشرک 70 نظر آ رہے ہیں, اس نے کہا 70 نہیں 100 ہوں گے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا دکھایا تھا, وَيُقَلِّلُكُمْ, اور اللہ نے تمہیں تھوڑا دکھایا, فی آئینہم, ان کی آنکھوں میں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو 300 بھی نہیں ہے, اور کم دکھا رہا تھا, تاکہ وہ اور زیادہ مست ہو کے آگے آئیں, لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ اللہ کر دے اس کام کو جو مقرر ہو چکا تھا, وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام. اے ایمان والو, اللہ تمہیں ٹریننگ دے رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم فئتا, جب ٹکراؤ کسی فوج سے, فثبتوا, تو ثابت قدم رہا کرو, مضبوطی سے لڑا کرو, واذکروا اللہ کثیرا, مضبوطی کا طریقہ یہ کہ اللہ کا خوب ذکر کیا کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, واطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تنازعوا, آپس میں جھگڑو نہیں, فتفشلوا, کہ بزدل ہو جاؤ گے, وتذهب ریحکم, تمہاری ہوا, تمہارا روب اکھڑ جائے گا, واصبروا, اور صبر کرو, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لوگوں کو, لوگ آج کل پرچیاں بھی بھیج رہے ہیں اور تنگ بھی کرتے ہیں کہ مجاہدین میں اتحاد کیوں نہیں ہوتا, دھڑے پہ دھڑے, دھڑے پہ دھڑا, دھڑے پہ دھڑا. اللہ نے اس آیت میں تنازع سے بچنے کا حکم دیا, اس بچنے کا طریقہ بھی بتایا, اور طریقہ کہا, رسول کی اطاعت کرو, یعنی اپنے امیر کی اطاعت کرو, سارے امیر کی اطاعت میں آ جائے, جھگڑے ختم ہو جائیں گے, نہیں ہو جائیں گے. چار آدمی اس کی اطاعت میں کھڑے ہیں, تین آدمی اس کی اطاعت میں کھڑے ہیں, چار آدمی اس میں, اور امیر کے گلے پہ پاؤں رکھا ہوا ہے کہ تم فلاں کی اطاعت کرو, فلاں کی اطاعت کرو, فلاں کی, ساری جماعت اس لیے ٹوٹی ہیں. گزشتہ 20 سال میں دیکھ لو, ساری جماعتیں اسی وجہ سے ٹوٹی ہیں. صرف تو اتحاد کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کو امیر بنا اس پہ اعتماد کر کے اس کے نیچے آ جاؤ, سب کٹھے ہو جائیں گے, جو ادھر ادھر ہوئے نا ان کا بھی حوصلہ, جب ہر آدمی کے ساتھ چار آدمی مل جاتے ہیں اس کا بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ہو سکتا ہے, وہ ڈٹ جاتا ہے اپنی جگہ, ایک نیا دھڑا. اب اس کے دھڑے میں پھر دو آدمی الگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ دو ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک اور نیا دھڑا. جو آدمی الگ ہو رہا ہے سارے اس کو چھوڑ کے اپنے امیر کے نیچے آ جاؤ, چند دن بعد اگر وہ واپس نہ آئے تو تم کہتے نا کہ قرآن مجید نے جو فرمایا تھا واقعی وہ درست تھا, کہ اس طریقے سے مسلمانوں کی جماعتوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے. اب اتفاق کیسے پیدا ہوگا, سارے آدمیوں کو شوق ہے اس چیز کا, اور کوئی اپنی رائے چھوڑنے پہ تیار نہیں, کوئی اپنا عقیدہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے, بس ایک جملہ سب کے منہ میں ہے کہ مجاہد کٹھے ہو جائے, مجاہد کٹھے ہو جائے, ہر آدمی اپنے نفس کو چھوڑے, اطاعت امیر کے اندر آئے, اور سارے کٹھے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. ملا عمر صاحب نے کس طرح سے اکٹھا کیا تھا پورے افغانستان کو, بڑے بڑے کمانڈر ٹوٹ گئے, کوئی پرواہ نہیں, بڑے بڑے لوگ چلے گئے, 7 سال تک ایک مٹھی بن کے رہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک ان کی قوت اسی طرح سے برقرار ہے, کچھ بھی نقصان نہیں ہوا اس کا. یہ سب اتحاد و اتفاق کی برکت ہے، لیکن اتحاد کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اتحاد کے نام پہ افتراق پھیلایا جائے، طریقہ صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہ آسمان سے اترا ہے نہ زمین سے اگ سکتا ہے، کسی کے پاس ہے تو وہ پیش کرے اور اتفاق کرا کے دکھا دے، اس طرح نہیں کرا سکتے کسی بھی طرح۔ ولا تکونوا کالذین، اور نہ بنو ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے بطرا اکڑتے ہوئے، وریان ناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے تھے اللہ کے رستے سے، واللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ یہ پورا قصہ ہے بدر کا کہ ابو جہل وغیرہ ناچتے ہوئے گاتے ہوئے شور مچاتے ہوئے، میوزک ڈانس عورتیں پیسہ ان کے ساتھ نکلے تھے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے اور آخر میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی ٹیم بھیجی تھی ورلڈ کپ کے لیے، ان کو گانے شانے سنا کے، ابھی وہ ورلڈ کپ لے کے آئے ہیں، ہمیں پاکستان میں جگہ نہیں ہے رکھنے کی، اس پہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ کس جگہ رکھیں گے اس کو۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہنے لگا آج تو کوئی تم پہ لوگوں میں سے غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ، اور میں تمہارا حمایتی ہوں، فَلَمَّا تَرَاتِ الْفِيَاتَانِ، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، شیطان الٹے پاؤں بھاگنے لگا ایڑیوں کے بل، وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ، کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ سراقہ بن مالک مجلجی کی شکل میں آ گیا تھا، اور جب فرشتے اترنا شروع ہوئے تو یہ ہوا چھوڑ کے بھاگا وہاں سے اور بڑا تیزی سے نکلا، سب نے کہا بابا جی کہاں جاتا ہے، تو مدد کے لیے آیا تھا، کہا نہیں اخاف اللہ، میں بڑا ڈرنے والا آدمی، متقی آدمی ہو، متقی آدمی جنگ میں نہیں کھڑا کرتے، تو وہاں سے بھاگ گیا۔ تو قیامت تک شیطان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اذ یقول المنافقون، یہ جملہ پڑھیں کہ جب منافق کہنے لگے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، کہ غر ہؤلاء دینہم، کہ ان لوگوں کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ مسلمان جا رہے تھے نا تھوڑے سے، تو کہتے تھے پاگل لوگ دھوکے میں ہیں، مجنو ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کو مصلحت نہیں، اتنے بڑے لشکر سے کیسے لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ بھروسہ کر کے جائے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اے نبی اگر آپ دیکھیں، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اللہ اکبر، کہ جب ملائکہ فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں، یَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، ان کے منہ پر مارتے ہیں، وَأَدْبَارَهُمْ، ان کی پیٹھ پہ مارتے ہیں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں کہ چکھو عذاب جلنے کا، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے اعمال، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ، ان لوگوں کی حالت فرعون والوں جیسی ہے، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے والوں جیسی، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں پہ انہیں پکڑ لیا، اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً، اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے، اَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، حتی یغیروا ما بانفسهم، یہاں تک کہ وہ اپنے دل کی بات بدل ڈالیں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کے ترجمے میں لوگ اقبال کا شعر پیش کرتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ ترجمہ ٹھیک ہے اس آیت کا؟ اقبال کا یہ شعر اس آیت کے ترجمے میں ٹھیک ہے؟ غلط۔ جی جی، یہ آیت آئی ہوئی نا یہاں پر، وہ دوسری آیت کا ہے، لیکن اس آیت کے ترجمے میں کئی لوگوں نے اس کو پیش کیا، تو اس آیت کا مفہوم وہ نہیں ہے، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ اپنے دل کی بات بدل دیتا ہے تو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے دل کی بات بدل دیتا ہے تو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کے دل میں ایمان ہے، اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں، ایمان نکلا وہ نعمتیں گئیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال، آپ ایک شخص کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اچانک آپ دل میں لے لیں کہ میں اس سے پیسے لوں گا، تو اس آدمی کے دل سے آپ کی محبت نکل جائے گی، وہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے گا۔ تجربہ ہے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ وہ ایک باغ میں چلا گیا اور بچے سے کہا کہ اپنا انار نچوڑ کے لاؤ. شکار کرتے کرتے گم ہو گیا, باغ میں گیا. اس بچے نے انار نچوڑا تو پیالہ بھر گیا. بادشاہ نے پیا, دوسرا پیا, دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ کروں گا. پھر اسے کہا کہ ایک اور انار توڑ کے پلاؤ. اس نے انار توڑا تو تھوڑا سا رس نکلا اس میں سے, دو چار دانے قطرے نکلے. تو اس نے کہا کیا یہ کوئی دوسری قسم کا انار ہے؟ بچے نے کہا نہیں, لگتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے, تو اللہ نے نعمتوں سے محروم کر دیا. مسئلہ ہے کہ مسلمانوں, اگر اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دل کو ٹھیک رکھو, اس کو گناہوں سے, وساوس سے, بزدلی سے, ناپاکیوں سے پاک رکھو, اللہ پر بھروسہ کرو, پھر اللہ کی نعمتیں تم پر مسلسل آتی رہیں گی. ورنہ فرعونیوں کی طرح کہ ان پر بھی ہر نعمت موجود تھی لیکن اس کفر کی وجہ سے وہ چھن گئی, تو تم سے بھی ظاہری اور باطنی نعمتیں چھین لی جائیں گی. کدابی آل فرعون والذین من قبلہم, جیسے کہ حالت فرعون والوں کی اور ان کی جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیات ربہم, انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو. فاہلکناہم بذنوبہم, ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا. واغرقنا آل فرعون, اور فرعون والوں کو غرق کر دیا. وکل کانوا ظالمین, یہ سارے ظالم تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون, اللہ کے ہاں بدترین جاندار جانور وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. الذین عاہدت منہم, ان میں سے جن کے ساتھ آپ نے عہد کیا ہے. ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ, پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں. وہم لا یتقون, اور وہ نہیں ڈرتے. فإما تثقفنهم فی الحرب, اے نبی اگر آپ کا آمنا سامنا ہو ان کے ساتھ لڑائی میں, آپ انہیں پائیں لڑائی میں. فشرد بہم, تو آپ ان کے ذریعے سے دوڑا دیں. من خلفهم, ان کے پیچھے والوں کو. شردا یشرد تشریدن کے معنی کسی کی جمعیت اور قوت کو منتشر کر دینا, یعنی ان کافروں کو ایسا ماریں, ایسا ماریں, ایسا ماریں کہ ان کا حشر دیکھ کے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں وہاں سے. تو عام ہلکی مار نہ ماریں کہ جس کی وجہ سے پیچھے والے بھی لڑنے آ جائیں, شدید قسم کی مار دیں تاکہ پیچھے والے خود جنگ سے بھاگ جائیں اور جنگ چھوڑ دیں. اسلام جنگ نہیں چاہتا, جنگ سے روکنا چاہتا ہے, پر جنگ سے روکنے کا طریقہ یہ اچھی قسم کی جنگ ہوتا ہے. لعلہم یذکرون, تاکہ انہیں عبرت ہو. وإما تخافن من قوم خیانة, اور اگر آپ کو کسی قوم سے کوئی خیانت کا خوف ہو. فانبت الیہم علی سواء, تو ان کی طرف ان کا عہد واپس بھیج دیں اس طور پہ کہ آپ اور وہ برابر برابر ہو جائیں, کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو. ان اللہ لا یحب الخائنین, اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حضرت امیر معاویہ کا معاہدہ تھا روم والوں کے ساتھ, تو معاہدے کے دن ختم ہو رہے تھے, تو حضرت امیر معاویہ نے اپنا لشکر چلا دیا کہ جب معاہدے کا دن ختم ہوگا ہم ان کے بارڈر پہ بیٹھے ہوں گے, اگلے دن حملہ کر دیں گے. تو دیکھا کہ ایک بزرگ گھوڑے پہ چڑھے ہوئے اور پکار پکار کہہ رہے ہیں وفان لا غدر, وفان لا غدر, وعدہ خلافی نہ کرو, وعدہ خلافی نہ کرو. تو دیکھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو یہ بات اعلان فرما رہے تھے. تو مسلمان کبھی بھی وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور عہد نہیں توڑتا, تو عہد ایسے توڑو کہ تمہاری اور ان کی پوزیشن برابر برابر ہو, پھر دونوں آگے بڑھو. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا, کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ سے بھاگ جائیں گے. انہم لا یعجزون, وہ اللہ کو نہیں تھکا سکتے. ایمان والوں تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وعدوا لہم, تیار کرو ان کافروں کے واسطے, ان سے لڑائی کے واسطے. مستطعتم, جتنی تمہاری استطاعت ہو. من قوت, ان قوت میں سے. حضور نے فرمایا الا ان القوت الرمی, اصل قوت پھینکنے کی قوت ہے, میزائل کی قوت, دور پھینکنے کی قوت, تیر کی قوت. جس کے پاس یہ زیادہ ہوگی وہ اتنا طاقتور ہوگا. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, اور گھوڑے پالو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ, تم ڈراؤ گے اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو. وَعَدُوَّكُمْ, اور اپنے دشمنوں کو. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ, اور کچھ ان کے علاوہ ہیں. یہ وہ دشمن ہیں جن کو تم نہیں ڈالتے ہو, یا اس سے مراد جنات ہیں. جب تم اپنے گھر میں گھوڑا پالو گے تو جو گندے قسم کے جنات ہیں وہ تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے. لا تعلمونہم, جن کو تم نہیں جانتے. اللہ یعلم, اللہ جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ, اللہ جہاد کی ٹریننگ میں تو پیسے خرچ ہو جائیں گے, پھر ہم کیا کریں گے؟ فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کے رستے میں, یوفا الیکم, وہ پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون, اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یا اللہ, ہماری ٹریننگ اور تیاری سے کافر ڈر گئے اور آ کے صلح کے لیے جھک گئے. کہا جھک گئے تو پھر تم بھی کر لو صلح. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ, اور اگر وہ صلح کے لیے جھک جائیں تو آپ بھی جھک جائیں. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر بھروسہ کریں. انہ هو السمیع العلیم, خوب سننے والا جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ اور اگر وہ آپ کو دھوکا دینا چاہیں گے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ جس نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ نے اپنی رحمت سے ایمان والوں کے دل جوڑ دیے لو انفقت ما فی الارض جمیعا اگر آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر ڈالیں ما الفت بین قلوبہم آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے نہ جوڑ سکتے ولکن اللہ الف بینہم اللہ نے ان کے دل میں الفت ڈالی انہ عزیز حکیم وہ غالب حکمت والا ہے مجاہدین میں باہمی الفت اللہ کی نعمت ہے اور یہ اس نعمت کا چھن جانا عذاب کی نشانی ہے تو اس الفت کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے یا ایھا النبی اے نبی حسبک اللہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے ومن اتبعک من المؤمنین اور جو آپ کے پیروکار ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور چند ایمان والے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں آپ کو مزید کسی کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ اب تیرا نبی کیا کرے گا ایمان والوں کو جوڑنے کے لیے فرمایا ان کو قتال پہ لگا دو خود جڑ جائیں گے یا ایھا النبی حرز المؤمنین علی القتال اے نبی ایمان والوں کو لگا دو لڑائی پہ شوق دلاؤ ابھارو حرز یحرز تحریزا کسی کو کسی کام پہ ایسا پرنگیختہ کرنا کہ وہ بے قابو ہو کے اس کے اندر جا کے ٹوٹ پڑے اسے کہتے ہیں تحریز اے نبی جہاد کی ترغیب نہیں دیجئے بلکہ کیا دیجئے تحریض دیجئے ترغیب کا لفظ ہوتا تو ہلکا تھا تو اس لیے جہاد کی دعوت جنون کے ساتھ دینی چاہیے تاکہ سامنے والے بالکل کھڑے ہو جائیں خالی ترغیب سے کام نہیں چلتا ایکم منکم عشرون صابرون اگر ہوں گے تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے یغلبو 200 تو وہ غالب ہوں گے 200 پر وہیں یکم منکم 100 اور اگر 100 ہوں گے یغلبو 1000 من الذین کفروا تو 1000 کافروں پہ غالب آئیں گے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس لیے کہ کافروں کو سمجھ نہیں ہے یہ لڑنا نہیں جانتے ان کو جنگ نہیں آتی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے قرآن میں اس زمانے میں سریہ 20 کا ہوتا تھا جیش 100 کا ہوتا تھا تو اس لیے ذکر فرمایا الان خفف اللہ عنکم اب اللہ نے تم پہ آسانی کر دی وعلم ان فیکم ضعفا جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری آ گئی ہے فہیکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 اگر تم میں 100 آدمی ہوں گے تو وہ غالب آئیں گے 100 ثابت قدم ہوں گے تو غالب آئیں گے 200 پر وہیکم منکم 1000 اور اگر 1000 ہوں گے یغلبوا 2000 تو 2000 پہ غالب آئیں گے باذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب جو بدر کے قیدی ملے تھے ان کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف تھا تھوڑا سا مشورہ تھا بعض صحابہ کی رائے تھی کہ قتل کر دیتے ہیں جان چھوٹے 70 سردار مریں گے بعض کی رائے تھی کہ نہیں ان سے فدیہ وغیرہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ والی رائے کو قبول فرمایا تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ آپ نے اچھا یہ ہوتا کہ آپ ان کا خون بہاتے تاکہ اسلام کو قوت ملتی اللہ کی زمین میں کھاد پڑتی یہ جو زمین ہے نا جب یہ زمین بنجر ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس میں حل چلاتے ہیں حل چلانے کے بعد کیا ڈالتے ہیں کھاد اور کھاد کے بعد کیا ڈالتے ہیں بیج جب زمین پہ کفر آ جائے تو پہلے جہاد کا حل چلاؤ پھر اس میں کافروں کے خون کی کھاد ڈالو پھر شہداء کے خون کا بیج ایسے اوپر سے تھوڑا تھوڑا چھلک دو تو زمین میں سے اسلام کے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اسلام کے تناور درخت کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ بھی ذرا کھاد دیتے زمین کو تھوڑی سی یہ آپ نے کیا کر لیا ان کو رکھ لیا اپنے پاس تو تھوڑا سا ڈانٹا تھوڑا سا جھڑکا اب صحابہ نے وہ پیسے پرے رکھ دیے فدیے کے تو کہا کھاؤ بھائی کھاؤ بڑا بہترین مال ہے اللہ نے دے دیا تمہیں معاف کر دیا پھر ان قیدیوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم بھی سدھر جاؤ ٹھیک ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سارا مال جو تم نے فدیے میں دیا واپس دے دے گا تو جو قیدی مسلمان ہو گئے اللہ نے اس کو مالی وسعت بھی عطا فرما دی ما کان للنبی لوگ کہتے ہیں کہ نبی مارنے کے لیے نہیں آتے نبیوں کا کام مارنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ مارے بغیر چھوڑ دیں سن رہے ہیں آپ لوگ بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا جی نبی مارنے نہیں آتے نبی گردنے کاٹنے نہیں آتے اللہ کہتے ہیں نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مارے بغیر چھوڑ دے ما کان للنبی نہیں چاہیے کسی نبی کو ان یکون لہ اسرا کہ اس کے پاس قیدی ہوں حتی یسخن فی الارض یہاں تک کہ وہ خوب خون ریزی کر لے زمین میں تریدون عرض الدنیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو فدیے لیتے ہو واللہ یرید الآخرہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے واللہ عزیز الحکیم اللہ غالب حکمت والا ہے لولا کتاب من اللہ سبق اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوتی لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, تو تم نے جو فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا اس پہ اللہ تمہیں سخت عذاب دیتا, لیکن اللہ پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ تمہیں عذاب نہیں دینا, اس لیے معاف کر دیا, ورنہ تم نے بڑا وہ کیا. ایسے ظالم موذی جنہوں نے بلال حبشی کو اتنا مارا, حضرت زمنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نکال دیں, حضرت سمیہ کے ٹکڑے کر دیے, کتنے ظالم درندے تھے, ان درندوں کو مارنا چاہیے تھا, تم نے کیوں چھوڑ دیا. چلو اب اگر اللہ پہلے تمہیں معاف نہ کر چکا ہوتا تو تمہیں سخت عذاب دے دیتا. اب صحابہ رو رہے تھے تو اللہ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ, جو تمہیں مال غنیمت ملا ان سے کھاؤ اسے, حلالاً طیبہ, حلال بھی ہے صاف بھی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو, اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب ان قیدیوں کو کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی, اے نبی, قل لمن فی ایدیکم من الاسرى, کہہ دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں, اِن یَعْلَمِ اللَّهُ فِی قُلُوبِکُمْ خَیْرًا, اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں نیکی دیکھی تم مسلمان ہو گئے, یُوتِکُمْ خَیْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْکُمْ, تو جتنا تم سے لیا گیا اللہ اس سے زیادہ تمہیں لوٹا دے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ, تمہیں بخش بھی دے گا, وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اور اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے, فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ, تو اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا تھا, فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, پس اللہ نے ان کو پکڑوا دیا, وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اللہ تعالیٰ خوب علم والا حکمت والا ہے. ان الذين امنوا, جو لوگ ایمان لائے, وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنی مال اور جان سے اللہ کے رستے میں, والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے مجاہدین کو جگہ دی, ٹھکانہ دیا, ان کی مدد کی, اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے یار ہیں, والذین لم آمنوا, اور جو ایمان تو لا چکے, ولم یہاجروا, مگر ہجرت نہیں کی, ما لکم من ولایتہم من شیء, تمہیں ان کی ولایت میں سے کچھ نہیں حصہ, کوئی دوست نہیں ہے تمہاری ان کے ساتھ, حتی یہاجروا, یہاں تک کہ ہجرت کرائیں, وان استنصروکم فی الدین, ہاں اگر وہ تمہیں دین کے بارے میں تم سے مدد طلب کرے, کافروں کے ملکوں میں رہتے ہیں وہاں ان پہ ظلم ہو رہا ہے, تم سے مدد مانگ رہے ہیں, فعلیکم النصر, تو تمہارے ذمے مدد کرنا ہے, الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق, مگر اس قوم کے خلاف جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے, واللہ بما تعملون بصیر, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور جو لوگ کافر ہیں ان میں سے بعض بعض کے یار ہیں, الا تفعلوه, سمجھیں اس آیت کو, الا تفعلوه, مسلمانوں اگر تم نے ایسا نہ کیا, تکن فتنۃ فی الارض, تو زمین میں فساد پھیل جائے گا, وہ فساد ان کبیر, اور بہت بڑی خرابی پھیل جائے گی, کیا نہ کیا, الا تفعلوه, بتائیے بھائی الا تفعلوه سے کیا مراد ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, ہاں یہ صحیح فرما رہے ہیں, الا تفعلوه کا پہلا ترجمہ یہ ہے کہ اگر مظلوم مسلمانوں نے تمہیں پکارا اور تم ان کی مدد کے لیے نہیں گئے تو زمین میں فتنہ اور فساد ہو جائے گا, نہ تم بچو گے نہ اسلام بچے گا. اس لیے تو ایک عثمان غنی کی خاطر 1400 صحابہ بیعت کر کے جا رہے تھے, ایک مسلمان عورت کا دوپٹہ اترا تھا تو سارے جا رہے تھے, کیوں, الا تفعلوه, یہ وہ چیز ہے جو تم نے نہ کی تو تم سب کی جانیں گھٹیا سستی ہو جائیں گی اور تمہارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو جائے گا. اپنے مسلمانوں کی قیمت جتا دو, اگر ایک مسلمان کے خون کی خاطر سب ہوگا اور بڑا فساد ہوگا, اور اس سے بڑا کیا فساد ہے, ہم سستے ہو جاتے ہیں, لوگوں کو پتا ہے کہ جو کر لو ان کے ساتھ کر لو. دوسرا ترجمہ, کافر کافروں کے یار ہیں, اگر تم نے کافروں سے یاری چھوڑ کر مسلمانوں سے یاری نہ لگائی تو زمین میں فتنہ اور فساد ہو جائے گا. مسلمانوں اگر تم نے کافروں سے یاریاں چھوڑ کر مسلمانوں سے یاریاں اور دوستیاں نہ لگائی, اپنے معاہدے نہ کیے, یعنی امت مسلمہ یکجا نہ ہوئی, تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر, زمین میں ایسا فتنہ ہوگا, ملک ہمارے ہوں گے, چلے گی ان کی جان, ہماری ہوگی, ماریں گے وہ, ہم ایک دوسرے کو کاٹیں گے, کھائیں گے, ذلیل ہوں گے, محنت ہم کریں گے اور یہاں کے اموال ان کے قدموں میں جا کے ڈھیر کر دیے جائیں گے, تمہاری بیٹیاں بیچی جائیں گی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, دونوں ترجمے آگے, الا تفعلوه کا پہلا ترجمہ کیا ہے, اگر مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد میں نہیں نکلو گے تو تباہی آ جائے گی, اور اس کی مثالیں میں نے دی ہیں, اللہ کے نبی عثمان غنی کے لیے نکلے اور صحابہ کرام اس عورت کے لیے نکلے جس کا دوپٹہ ایک یہودی نے اتار دیا تھا, سارے نکل کھڑے ہوئے تھے مظلوموں کی مدد کے لیے. اور دوسرا, اگر مسلمان باہم آپس میں اتفاق نہیں کریں گے کافروں کے مقابلے میں, آپس میں جوڑ کر کے کافروں کے مقابلے میں تمام مسلمان اقوام کٹھی نہیں ہوں گی تو فساد برپا ہو جائے گا. اللہ تو ہر بات سمجھا چکا ہم. والذین آمنوا, پس جو لوگ ایمان لائے, وہاجروا, اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں جہاد کیا, والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی, اولئک ہم المؤمنون حقا, تو یہی لوگ ہیں مومن سچے, لہم مغفرۃ, ان کے لیے بخشش بھی ہے, ورزق کریم, عزت والی روزی بھی ہے. والذین آمنوا من بعد, اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے, وہاجروا وجاہدوا معکم, انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کے جہاد کیا, فاولئک منکم, وہ بھی تم میں سے ہیں. مسلمانوں میں کوئی نمبر ایک, نمبر دو, پرانا نیا نہیں ہوتا. جو بعد میں بھی آئے اور آ کے جہاد کر لے تو وہ بھی پہلے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اس لیے آتا ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ بیٹھے تھے تو کچھ مکہ کے سردار جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ آ کر بیٹھے, تو دربان جو بیٹھے تھے باہر, انہوں نے کہا حضرت اندر مصروف ہیں, تھوڑی دیر باہر بیٹھے. وہ بیٹھ گئے. اب حضرت بلال حبشی آئے تو فوراً حضرت عمر کو اطلاع ملی تو اندر سے دوڑتے ہوئے آئے اور باہر مرحبا اہلن اور سیدنا بلال کرتے اندر لے گئے, تو وہ مکی سردار رونے لگے, کہنے لگے ہمیں اپنی بے عزتی کا کوئی خوف نہیں ہے, ڈر یہ کہ کہیں قیامت کے دن بھی ایسا نہ ہو کہ بلال کو تو پکڑ کے لے جائیں جنت میں اللہ کے نبی اور ہم وہاں بھی باہر بیٹھے رہے انتظار میں سردار سے, تو ہمیں کوئی عمل بتاؤ کہ بلال تک ہم بھی پہنچ جائیں. تو انہوں نے کہا جاؤ کسی بارڈر کے اوپر, اسلامی بارڈر پہ پہرے داری جہاد کرو, یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے تم ان کے ساتھ ہو سکتے ہو. دلیل یہ آئے تھے, والذین آمنوا من بعد, جو بعد میں ایمان لائے لیکن فوراً ہجرت و جہاد سے اپنے عمل کو طاقتور کر لیا, فاولئک منکم, وہ تم ہی میں سے, وہ تمہارے ساتھ ہو گئے. واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ, آخر میں ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ پہلے جو وراثت ہوتی تھی وہ ان کی تھی آپس میں جن میں اللہ کے نبی نے مواخات کرائی تھی, ایک انصاری ایک مہاجر, ان کی ولایتیں ہوتی تھیں. کہا کہ نہیں, اب وہ سلسلہ ختم ہے, جو وراثت کا حق ہے وہ رشتہ داروں کو ہی ملے گا, جو مال کے وارث ہوں گے وہ دوست یار یا مواخات والے نہیں ہوں گے, بلکہ وارث لوگ ہوں گے. دوست یاری میدان جنگ میں اور باہر کام آئے گی, مال اور وراثت میں رشتہ داروں کو اللہ نے حق دے دیا تاکہ دنیا کا نظام درست ہو جائے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ, اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں, فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں, ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے. تو اللہ علم والے نے تمہیں اس سورت کا علم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ساتھ ہی 3 بجے دوبارہ جمع ہو جائیں انشاءاللہ, تو مزید پڑھیں گے عصر تک انشاءاللہ. دعا کریں کسی طرح ختم ہو جائے. ویسے تو تقریباً ساری سورت ہی جہاد کے بارے میں ہے, لیکن صراحتاً جن آیات کا جہاد سے تعلق ہے وہ 92 ہیں. اس میں غزوہ تبوک اور غزوہ حنین کا بہت تفصیل سے ذکر ہے, تبوک کا بہت تفصیل سے ہے, حنین کا بھی تذکرہ ہے, اور فتح مکہ کا اعلان بھی ہے, فتح مکہ کے دن کا اعلان جو اس کے بعد ہوا تھا. تو گویا کہ 3 غزوات مذکور ہیں اس میں. عام موضوعات میں قتال, جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ کی 7 حکمتیں, کہ اللہ تعالیٰ نے لڑنے اور مارنے کو عبادت کیوں قرار دیا, خون خرابہ, لڑنا مارنا, اس کو اتنی بڑی عبادت کیوں قرار دیا, اس کی 7 حکمتیں بیان کی گئیں. نمبر 2, تمام اعمال پر جہاد کی افضلیت کا بیان. نمبر 3, اہل کتاب سے جہاد, یہود و نصارہ سے, یہ اس سورت کا خاص موضوع ہے. نمبر 4, منافقین کی جہاد سے پہلو تہی, ان کے بہانے, ان کے عذر, قرآن کے جوابات بہت تفصیل کے ساتھ اس میں آئے ہیں. اس لیے سورت کا ایک نام سورت فاضحہ بھی ہے. اس نے منافقین کو, جو مجاہدین کو تنگ کرتے رہتے ہیں, ان پہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کے مذاق اڑاتے ہیں، ان کو اتنا رسوا کیا اس صورت نے کہ صرف ترجمہ بھی کر دو تو کافی ہو جاتا ہے. بانوے آیات نوٹ فرما لیجیے تاکہ شروع کریں ہم. آیت نمبر ایک سے لے کے ساٹھ تک مسلسل ساٹھ آیتیں. آیت نمبر تہتر چوہتر، آیت نمبر اکاسی سے لے چھیانوے تک، آیت نمبر ایک سو چھ، ایک سو سات، پھر یہ ایک سو سات سے لے کے ایک سو بارہ تک، آیت نمبر ایک سو سترہ سے ایک سو تیئیس تک. دوبارہ سن لیجیے، آیت نمبر ایک سے ساٹھ تک، تہتر چوہتر اکاسی سے لے کے چھیانوے تک، چھیانوے نو اور چھ، ایک سو سات سے لے کے ایک سو بارہ تک، ایک سو چھ سے لے کے ایک سو بارہ تک، اور ایک سو سترہ سے لے کے ایک سو تیئیس تک. بانوے آیات بنتی ہیں. ویسے اگر مفسرین کے اقوال کا جائزہ لیا جائے تو پھر پوری سورت برات کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے. اس میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ ان فرو خفافم و تخالا کی نازل ہوئی، پھر پہلے کا حصہ اور بعد کا حصہ اس کے بعد نازل ہوا ہے. اور ان فرو خفافم و تخالا کی بارہ سے زائد تفسیریں لکھی ہیں علماء نے، جن میں سے کچھ ہم عرض کر دیں گے انشاءاللہ، باقی کے لیے حوالہ بتا دیں گے، آپ لوگ ڈھونڈ لیں گے، پڑھیں گے. آیت نمبر ایک سے ساٹھ تک، تم جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، من المشرکین مشرکین میں سے، فسیحوا فی الارض کہ سرزمین عرب میں چل پھر لو، اربعۃ اشہر چار مہینے، وعلموا اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ سے بچ کر نہیں جا سکتے ہو، وان اللہ مخزی الکافرین اور اللہ تعالی کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان معاہدہ ہوا تھا 10 سال جنگ نہ کرنے کا، اور ایک دوسرے کے خلاف تعاون نہ کرنے کا. انہوں نے اگلے سال ہی کام شروع کر دیا. بنو خزا مسلمانوں کے حلیف تھے، ان کے اوپر قبیلہ بنو بکر نے جو مشرکین کا حلیف کا حملہ کر دیا اور بیچاروں کو بہت نقصان پہنچایا. ان اپنے گھوڑے لے کے روتے ہوئے اور پھٹے ہوئے کپڑے لے کے مدینہ منورہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تیاری کا حکم دے دیا اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے رازوں کو چھپا دینا. چنانچہ 10,000 کا لشکر تیار ہوتا رہا اور باہر کسی کو خبر نہیں ہوئی. سن 8 ہجری میں آپ گئے اور آپ نے مکہ فتح فرما لیا. تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مکہ مکرمہ تلوار کے ذریعے سے فتح ہوا ہے. حاجی صاحبان، اگر یہ تلوار نہ ہوتی تو حجر اسود کا بوسہ بھی نہ لے سکتے، مذاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں بھی نہ مانگ سکتے، اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نفل بھی نہ پڑھ سکتے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بھی بلند نہ ہوتی، منا اور عرفات بھی آزاد نہ ہوتے، صفا اور مروہ کی برکتیں بھی حاصل نہ ہوتی، زمزم کا میٹھا لذیذ اور برکتوں والا پانی یہ بھی نہ ملتا. جس تلوار کو صبح بھی گالی دیتے ہیں دہشت گرد کہتے ہیں، شام بھی اسی کی برکت سے کعبہ ملا ہے، اسی کی برکت سے بیت المقدس ملا تھا، بعد میں بزدلی کی وجہ سے چھن گیا، تو خیر وہ فتح ہو گیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کو ایک قافلہ بھیجا حج کے لیے. اس کو حج اکبر کہتے ہیں، اس لیے کہ عمرہ چھوٹا حج کہلاتا ہے اور جو حج ہوتا ہے وہ بڑا حج کہلاتا ہے، حج اکبر. اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر تھے، امیر قافلہ. لیکن اعلان حضرت علی کو کرنا تھا عرب کے قبائل کے رواج کے مطابق رشتہ دار کی طرف سے اعلان کیا جاتا تھا جو زیادہ قریبی ہو. اب وہاں تین طرح کے قبائل تھے. ایک وہ قبیلے تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا غیر میعادی معاہدہ تھا. معاہدہ تھا, کوئی میعاد مقرر نہیں تھی. پہلی آیت میں ان کو اعلان کیا گیا کہ بس اب تمہارے معاہدے کی میعاد 4 مہینے مقرر ہو چکی ہے, اور 4 مہینے کے بعد تمہیں اس سرزمین پہ کفر کی حالت میں نہیں رہنے دیا جائے گا. یہ ارض حرم ہے, یہاں کفر و شرک حرام ہے, اور اب تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. دوسرے وہ تھے مشرکین جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا. ان کے لیے بھی یہی آیت نازل ہوئی کہ تمہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے. کیا شان تھی اسلام کی, کتنے مزے سے اعلان کیا جا رہا تھا کہ 4 مہینے میں مسلمان ہو جاؤ ورنہ یہاں سے نکل جاؤ, پاک کر دو علاقے کو. اللہ کی زمین پہ کافر عزت کے ساتھ رہے ایسا نہیں ہو سکتا, اسے مسلمانوں کا ذمہ بن کے رہنا پڑے گا. مسلمان اسے امن بھی دیں گے, روزی بھی دیں گے, لیکن عرب کی سرزمین پر کافر ذمہ بن کے بھی نہیں رہ سکتا. یہ سرزمین حرم ہے. جس طرح آدمی اپنے حرم میں, اپنے گھر میں کسی غیر کو نہیں گھسنے دیتا, اسی طرح اللہ کے اس حرم میں بھی غیر مسلم نہیں گھس سکتا, نہیں داخل ہو سکتا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں جزیرت العرب کو مشرکین سے پاک کر دوں گا. اور مشرکین سے مراد مشرک بھی تھے, یہود بھی تھے, نصارہ بھی تھے. اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے, لیکن جاتے جاتے اعلان کر گئے اخرج الیہود والنصارہ من جزیرت العرب, یہودیوں کو اور نصرانیوں کو جزیرت العرب سے نکال دینا. اس حکم کو پورا کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے, جن کی قسمت میں اللہ نے یہ سعادت لکھی تھی. انہوں نے خیبر کے یہودیوں سے کہا کہ یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کرو اور نکل جاؤ. ایک بڑا یہودی آیا, کہا عمر تو زیادہ بڑا ہے کہ تیرا نبی زیادہ بڑا تھا, انہوں نے تو ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی اور تو ہمیں نکال رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن, میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے, مجھے یاد ہے تجھے ہی اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تو جزیرت العرب سے دوڑ رہا ہوگا اور پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ تو تیز دوڑ رہا ہے یا تیری اونٹنی تیز دوڑ رہی ہے. تو وہ شرمندہ ہو گیا. اس نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں, نبی کی ایک ایک بات کو یاد رکھتے ہیں. تو پھر حضرت عمر نے ان کو نکال دیا, وہاں سے پاک ہو گئے ہیں, اب دوبارہ وہاں آئے ہوئے ہیں. تو جن کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دے دی. تیسرے وہ تھے جو ایسے مشرک تھے, مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے تھے, اور ان کا میعادی معاہدہ تھا, کچھ میعاد مقرر تھی. ان کے لیے اگلی آیت نازل ہوئی کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تو ان کی جتنی میعاد ہے وہ پوری ہونے دو, لیکن میعاد پوری ہونے کے بعد بھی انہیں بھی کہا جائے گا یا مسلمان ہو جاؤ یا یہاں سے نکل جاؤ. اس حرم کی زمین کو, جزیرت العرب کو مشرکوں سے پاک کرنا یہ اسلام کی ضرورت تھی. اصل میں اگر پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس ایک جگہ بھی ایسی نہ ہو جہاں ان کا کوئی غیر نہ ہو تو پھر یہ دین دنیا میں کیسے قائم ہو سکتا تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا بلکہ ایک انصاف کا حکم تھا جو حضرات صحابہ کرام کے جہاد سے بھی الحمدللہ پورا ہوا. وأذان من اللہ ورسولہ, یہ اعلان تھا ان مشرکوں کو جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا. وأذان من اللہ ورسولہ, اور یہ اعلان سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے, الی الناس, تمام لوگوں کو, یوم الحج الاکبر, بڑے حج کے دن, ان اللہ بری من المشرکین, اللہ بری ہو چکا ہے مشرکوں سے, ورسولہ, اور اس کے رسول بھی. فَإِن تُبْتُمْ, اب اگر تم توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم پیٹ پھیرو گے, فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, تو جان لو تم اللہ سے نہیں بچ سکتے, اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور خوشخبری سنا دیجئے کافروں کو, بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, دردناک عذاب کی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, ہاں مگر وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے, ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا, انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ کمی نہیں کی, وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا, اور تمہارے مقابلے میں کسی کی جنگی مدد بھی نہیں کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ, تو ان کا معاہدہ پورا کرو, إِلَى مُدَّتِهِمْ, ان کی مدت تک. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, اللہ تقوی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان مشرکوں کو فوراً ہی ختم کر دیتے، لیکن اشہر حرم کی وجہ سے کچھ توقف کیا گیا۔ فَإِذَا انْسَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے یا وہ چار مہینے جن کا اعلان کر دیا گیا ختم ہو جائیں، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور بیٹھو، لَهُمْ، ان کے لیے، كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر جگہ، قَعْدَا، قُعُودًا، القاعدہ، یہ ساری بیٹھنے کے معنی میں آتے ہیں، مورچے کے معنی میں، کہ جس جگہ کوئی آدمی مورچہ لگا کے بیٹھا ہو کافروں کی تاک میں، اس کے لیے یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، آپ لوگوں کے سر کا انٹینا کھڑا ہوا ہے ایک لفظ پہ، وہ اچھا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور قائم رکھیں نماز کو، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے رہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا رستہ چھوڑ دو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے وہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھتا اور روزہ نہیں رکھتا، تو اس کو چھوڑ دیں گے؟ کہا نہیں چھوڑیں گے، تین آئمہ کے ہاں تو اسے بھی قتل کر دیں گے، اس لیے کہ بے نمازی ان کے ہاں مسلمان نہیں ہوتا، اور حضرت امام ابو حنیفہ کے ہاں اس کو پکڑ کے رکھیں گے یہاں تک کہ یا مر جائے یا توبہ کر لے۔ تو خالی کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز اور زکات، ان دو چیزوں سے اپنے اسلام کا اسے ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے اسْتَجَارَكَ، آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر اس کے امن کی جگہ اسے پہنچا دیجئے، جب امن کی جگہ پہنچا دے گے اب اس پر احکامات جاری ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کا عہد، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند رسولی، اور رسول کے ہاں، الا الذین عاہدتم، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا، یہ قبیلہ بنو کنانہ سے ہیں، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، فاستقاموا لکم، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، فاستقیموا لہم، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقویٰ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ الا الذین آتم سے بنو کنانہ مراد ہے۔ کیفا، کیسے تم ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہو، جبکہ ان کی حالت یہ کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ غالب آ جائیں تم پر، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ تمہارے بارے میں لحاظ نہیں کرتے کسی قرابت کا اور نہ کسی عہد کا، یرزونکم بافواہہم، وہ تمہیں راضی کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، وتابا قلوبہم، ان کے دل نہیں مانتے، واکثرہم فاسقون، اکثر ان میں سے فاسق ہیں، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالا ہے تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، فصدوا عن سبیلی، بس وہ روکتے ہیں اللہ کے رستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے، لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، وہ لحاظ نہیں کرتے ایمان والوں کے بارے میں کسی قرابت کا نہ کسی عہد کا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں تجاوز کرنے والے، فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے رہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دینی، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ اپنے عہد اور قسمیں توڑ دیں، من بعد عہدہم، معاہدہ کرنے کے بعد، وطعنوا فی دینکم، تمہارے دین میں تانے لگائیں، تمہیں گالیاں دیں تمہارے دین کو، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو لڑو کفر کے اماموں سے۔ یہ مشرکوں کے اندر، مشرکوں میں ایک مال ہوتا ہے اور ایک ان کے سردار ہوتے ہیں، اگر ان کا مال چھین لیا جائے، ان کے سردار کاٹ دیے جائیں، تو باقی لوگ کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ انہم لا ایمان لہم، ایسے لوگوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں، معلوم ہو اگر ائمۃ الکفر کو ختم کر دیا جائے تو باقی خود باز آ جائیں گے۔ الا تقاتلون قوما، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم نہیں لڑتے ایسی قوم سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی، وہمو باخراج الرسول، اور انہوں نے اللہ کے نبی کو نکالنے کی فکر کی، وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے ابتدا میں تمہارے ساتھ جنگ شروع کی، اتخشونہم، مسلمانوں کیا تم کافروں سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشو، اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. اب مسلمان حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں رحمت ہمدردی کی بات کرتا ہے، سورہ برات میں شروع سے نکالو مارو پکڑو بیٹھو کاٹو، تو اس میں آخر فائدے کیا کیا ہیں؟ کہتا ہے میں تمہیں وہ کام دینا چاہتا ہوں جو کل تک جبرائیل کو دیا تھا، میں تمہیں وہ کام دینا چاہتا ہوں جو کل تک کسے دیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام کو دیا تھا. اس امت کو خیر امت اللہ نے بنایا کہ پہلی امتوں میں جبرائیل سے جو کام لیا جاتا تھا وہ اللہ تعالیٰ اس امت کے مجاہدوں سے لے رہا ہے. سات فائدے ذکر کر دیے قتال کے، سات فائدے. آج کوئی ڈاکٹر کوئی دوائی دے اور اس کے سات فائدے ذکر کرے کہ اس کے کھانے سے تمہارے جسم کی طاقت ایسی ہوگی کہ 40 مردوں جیسی طاقت ہوگی، دماغ تمہارا اتنا تیز ہوگا کہ کمپیوٹر پیچھے رہ جائے گا، اور دل تمہارا اتنا مضبوط ہوگا کہ کبھی ہلے گا نہیں لرزے گا نہیں. ایسے 6 فائدے بتائے تو ہم وہ دوائی خریدیں گے کہ نہیں خریدیں گے؟ اللہ تمہیں جہاد کی دوائی دے رہا ہے اور اس کے 7 فائدے بیان فرما رہا ہے. دیکھیں اللہ یقین نصیب فرمائے ہمیں. اب گنتے جائیے گا آپ لوگ. قاتلوہم، تم ان کافروں سے لڑو. اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتا جاہدوہم تو فوراً تحریف کے سارے دروازے کھل جاتے. اس لیے جہاد کا معنی حقیقی ذکر کیا. وہ معنی حقیقی کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ. قاتلوہم، لڑو ان کافروں سے. پہلا فائدہ، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. کل تک جو قوم اللہ کی نافرمانی پر پکی ہو جاتی تھی ان کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ انقلب مدینہ تک کذا و کذا بی اہلیہا، کہ فلاں بستی کو جا کے اس کے بستی والوں سمیت الٹ کے پھینک دو، پتھر برسا دو، کوئی جا کے ایسی چیخ اور چنگھاڑ مارو کہ وہ برباد ہو جائیں. کسی قوم کو ہواؤں سے تباہ کیا، کسی کو طوفانوں سے تباہ کیا، کسی کو سیحہ کے ذریعے سے تباہ کیا، اور اس امت میں اللہ نے فرشتوں والا کام مجاہدوں کو دے دیا کہ اب اللہ جس سے ناراض ہوگا اس کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. تو خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا قرب بخشا. سزا دینے کے لیے صرف اپنے خاص لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ہر آدمی کو سزا دینے کے لیے نہیں بھیجا جاتا، ہر آدمی کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دیا جاتا. بادشاہ کا سیاف اور جلاد اس کا خاص ترین آدمی ہوتا ہے اور اس کا خاص فوجی ہوتا ہے. اللہ نے تمہیں اپنی فوج میں شامل کر لیا. مجاہدو، خوش ہو جاؤ اور خوشیاں مناؤ اس بات پہ کہ اللہ اب تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب دیا کرے. نمبر دو، فائدہ نمبر دو، وَيُخْزِهِمْ، اللہ ان کافروں کو رسوا کر دے گا. یہ کافر عزت والے ہوں گے تو کفر کو عزت ملے گی اور لوگ کفر کی طرف دوڑیں گے. یہ کافر ذلیل ہوں گے تو کفر کو ذلت ملے گی اور ہر شخص کفر کے منہ پر تھوکے گا. مسلمانوں، اگر تم نے کافروں کو ذلیل نہ کیا اور وہ عزت والے رہے، مسلمان ان کے ان جیسے کپڑے پہنیں گے، ان جیسی شکلیں بنائیں گے، ان جیسا طرز اختیار کریں گے، ان کی طرح چلیں گے. اللہ کے دین کو ذلیل سمجھیں گے، کافروں کو معزز سمجھیں گے. اللہ کے دین کو تنگ نظری سمجھیں گے، کافروں کو روشن خیال سمجھیں گے. اللہ کے دین کو رجعت پسندی سمجھیں گے اور کافروں کو ترقی یافتہ قرار دیں گے، اور اس طرح سے کفر پہ گریں گے جس طرح مکھیاں میٹھے پہ گرتی ہیں. خدا کے لیے جہاد کرو تاکہ کافر ذلیل ہو جائے، کوئی مسلمان ان جیسی شکل نہ بنائے، ان جیسا عقیدہ نہ بنائے، ان جیسا نظریہ نہ بنائے، ان جیسا لباس نہ بنائے، اس لیے کہ وہ تو جانوروں سے بدتر ہے. ان کے ایک ایک فعل پر اللہ کی لعنت آتی ہے. اگر مسلمان ان کے افعال کو اپنائیں گے تو مسلمان بھی ملعون ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے. اس لیے ان کو رسوا کرنا تم پر فرض ہے، ان کو ذلیل کرنا تم پہ فرض ہے، ورنہ مسلمان کہیں گے وہ تو ترقی یافتے، ہمیں شکل بھی ان جیسی چاہیے. صبح صبح داڑھی پہ استرے چڑھ رہے ہیں، نبی کی سنت کے اوپر آریاں چڑھ رہی ہیں، آریاں پیشاب کے اندر اٹھا کے داڑھی پھینک دی جا کے. کیوں؟ انگریز کاٹتے ہیں تو ہم بھی کاٹیں گے، انگریز عزت والے. مسلمانوں، جہاد چھوڑ کے کیا ملا؟ میری اور آپ کی ماں بہن بیٹی بھی بے پردہ ہو کے باہر آ گئی، اسکرٹ پہن کے باہر آ گئی، انڈر ویئر پہن کے باہر آ گئی. وہ کہتی ہے وہ عزت والے ہیں. ان جیسا ہم بنیں گے، ہم ترقی کریں گے، ہم اپنے اپنے اپنے فیوچر کو برائٹ کریں گے. ان کا فیوچر بھی کل پہ ہے اور برائٹ بھی کچھ اور ہے. ہمارا فیوچر تو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے مسلمانوں. قتال کرو تاکہ یہ رسوا ہو جائے اور کوئی ان کی شکل بنانا تو کیا تھوکنا گوارا نہ کرے ان کے اوپر، تھوکنا گوارا نہ کرے. یخزیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جہاد کیا، لوگوں کو مشرکوں سے ایسی نفرت ہو گئی کہ کوئی ان جیسے کپڑے نہیں پہنتا. وہ چھپ چھپ کے مسلمانوں کے کپڑے پہنتے تھے تو پھر حضرت عمر نے منع کیا کہ نہیں، مسلمانوں جیسے کپڑے نہیں پہن سکتے ہو. وہ گھوڑے پہ بیٹھنا شروع ہو گئے، کہا نہیں، کھچر پہ بیٹھو، گدھے پہ بیٹھو، خر ہے تمہارے لیے، گھوڑا تمہارے لیے نہیں ہے. لباس مقرر کر دیا ان کا. کیا شانتی جہاد کی، صرف 250 آدمیوں نے اپنی جان اللہ کی قربان کی. ساری دنیا میں اسلام اونچا ہو گیا، کفر نیچے ہو گیا، اور ہم لاکھوں نے اپنی جانیں بچائی ہیں، مر بھی رہے ہیں، اور دین اسلام اتنا ذلیل ہے، رسوائے نعوذ باللہ من ذالک، کہ اچھا خاصا مسلمان اسلام پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. اچھا خاصا مسلمان یہ قتال چھوڑنے کی نحوست. اور قتال کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یخزیہم، اللہ ان کو کیا کر دے گا؟ رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا. نمبر 3، وینصرکم علیہم، اور اللہ تمہیں غالب کر دے گا ان پر. مسلمان، اگر تم چاہتے ہو کہ معیشت، معاشرت، اقتصاد، سیاست، جغرافیہ، ہر چیز میں ان پہ غالب ہو، اللہ نے نسخہ بتا دیا، قاتلوہم، کرنا پڑے گا تب غالب کرے گا، بغیر قتال کے غلبہ ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. پورے قرآن میں کوئی دکھا دے، 1400 کی تاریخ میں کوئی دکھا دے کہ اس طرح اس کے بغیر غلبہ ہوا ہو، نہیں ہو سکتا. اگر کہیں کوئی بات مانی بھی ہے تو پیچھے قتال کی طاقت کھڑی تھی، الحمدللہ. اس قتال کے کندھے پہ سوار ہو کر ہم گئے، پھر لوگوں نے ہمارے اخلاق